Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest 55 protestów wyborczych. Sąd Najwyższy ma niecałe 3 miesiące na ich rozpatrzenie. Nie będzie koalicji z PiS w Senacie, mówi poseł PSL. Nie prowadzimy poszukiwań w szeregach PSL, mówi rzecznik PiS. Dużo surowszych kar dla piratów drogowych chce Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w wypadkach. 55 protestów wyborczych przysłano do Sądu Najwyższego. O północy minął termin ich składania. Ponowne przeliczenie głosów nie jest podważaniem wyników wyborów, mówił na antenie Trójki Łukasz Schreiber z kancelarii premiera. Zaznaczył, że to normalne, stosowane od lat procedury. Każdy ma prawo zgłaszać takie protesty. Co więcej, one są od lat w sporej liczbie zgłaszane. Wybory nawet nie tylko, że były protesty zgłaszane, ale że już raz w historii powtarzano wybory do Senatu właśnie w okręgu wówczas częstochowskim w roku 2006. Prawo i Sprawiedliwość chce ponownego przeliczenia głosów w 6 senackich okręgach, Koalicja Obywatelska w 3. Protesty złożyły też Komitety Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wątpliwości będzie rozpatrywać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Ma na to 90 dni od dnia głosowania. Nie prowadzimy szeroko zakrojonych poszukiwań czy w szeregach Platformy Obywatelskiej, czy w szeregach PSL, powiedział w RMF FM zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel, pytany o powyborczą sytuację w Senacie. Rzecznik zastrzegł, że jeśli ktoś zdecydowałby się poprzeć cały program PiS lub kandydata PiS na marszałka Izby, partia go przyjmie. Mieczy u nas dostatek, ale i te przyjmiemy, dodał. Współpraca PSL z Prawem i Sprawiedliwością w Senacie jest niemożliwa, powiedział z kolei w Polskim Radiu Piotr Zgorzelski. Poseł Ludowców odniósł się też do informacji w niektórych mediach, że Sławomir Rybicki z PO miałby być kandydatem na marszałka Senatu. To są tylko bujdy na resorach. Na szczęście żadna gazeta nie będzie ustalała, kto będzie marszałkiem w nowym Senacie, tylko ustalić to musi większość. Kandydat na marszałka Senatu w opozycji będzie wybrany we wzajemnym szacunku, z poszanowaniem podmiotowości wszystkich ugrupowań, albo będzie to marszałek z przeciwnego ugrupowania. Poseł PSL zdementował informacje o trwających szczegółowych ustaleniach między partiami opozycyjnymi co do wyboru marszałka Senatu. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna na skutek wybuchu granatu w centrum Kijowa. Do tragedii doszło w nocy przed jednym z barów. Jedna z ofiar to wojskowy, weteran walk w Donbasie. Druga ofiara śmiertelna to pracownik ochrony pobliskiego budynku biurowego. Według świadków zdarzenia obaj mężczyźni siedzieli na schodach lokalu gastronomicznego znajdującego się przy ulicy Puszkińskiej w centrum Kijowa. Jeden z mężczyzn trzymał przedmiot przypominający granat. W pewnym momencie usłyszano głośny wybuch. W wyniku eksplozji lekko ranna została też przechodząca obok kobieta. Policja prowadzi czynności śledcze. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Surowe kary, nawet do 25 lat więzienia dla piratów drogowych proponuje Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w wypadkach Alter Ego. Jego szef Janusz Popiel postuluje wprowadzenie do kodeksu karnego nowej kategorii zabójstwa drogowego. Chcę, żebyśmy rozpoczęli ogólnopolską dyskusję wprowadzenia do kodeksu karnego, wzorem Włoch zresztą, czy też wzorem Wielkiej Brytanii, która takie rozwiązania przygotowuje, przestępstwo zabójstwa drogowego. W określonych sytuacjach, przy znacznym natężeniu winy, żeby to zagrożenie było na przykład do 25 lat. Janusz Popiel podkreśla, że niskie kary dla sprawców śmiertelnych wypadków są dodatkową traumą dla rodzin ofiar. Pozwolimy ofiarom wypadków drogowych, którzy stracili bliskich, jakoś przejść łatwiej tę całą traumatyczną drogę, bo w tej chwili te wyroki, które zapadają, nawet w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a bardzo często jest to rok dla sprawcy, zawieszenie na 3, to jest dodatkowa wiktymizacja ofiar. Szef stowarzyszenia uważa, że szczegóły proponowanych zmian powinny powstać już po rozpoczęciu prac przez nowy parlament. Dyskusja nad zwiększeniem bezpieczeństwa ponownie rozgorzała po wstrząsającym wypadku na Bielanach w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur i mgła przed południem, od południa już coraz więcej słońca. Na termometrach 13 stopni na północy, 18 w centrum kraju, 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szara, brudna i nudna. Tak postrzegana była przez lata. Teraz dynamicznie się zmienia. Zapraszam do Łodzi. Trójka wraca do korzeni.

Dzień dobry. Dziś chciałem Państwu opowiedzieć o pewnym niezwykłym zbiegu okoliczności dotyczącym dwóch debiutantek, bo mowa o autorkach kryminałów. Mniej więcej w tym samym czasie ukazały się dwa ciekawe bardzo nowe teksty. Jeden nosi tytuł Pchła i jego autorką jest pani Anna Patyra, a drugi nosi tytuł Kolory zła czerwień i napisała tę książkę Małgorzata Oliwia Sobczak. To jest bardzo dobra wiadomość, bo okazuje się, że mamy coraz to nowych autorów kryminałów, którzy naprawdę sprawnie władają piórem. Obie te książki mogę z czystym sumieniem polecić jako dobrze napisane, zaskakująco dobrze jak na debiuty. Ale jeszcze coś uderza tutaj w tych obu książkach, podobieństwo. Mianowicie, że mężczyźni lubują się, pisząc kryminały, w postaci takiego zgorzkniałego detektywa po przejściach. No wiadomo, co się z tym wiąże, używki, nieudane małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem w obu tych przypadkach w Pchle mamy co prawda komisarza Adama Lorenza z Wydziału Zabójstw w Warszawie, ale do pomocy w śledztwie dostaje profilerkę Izerawską i właściwie tworzą taki duet. Ja się domyślam, że ten duet kiedyś się jeszcze może pojawić. Tutaj jest taka historia o mężczyźnie zastrzelonym w Boże Narodzenie w Warszawie i bardzo nietypowych okolicznościach tego zabójstwa, ponieważ nie ma właściwie żadnych śladów. Więc to jest niezwykłe wyzwanie dla policjanta i tej pani profilerki, którym całkiem dobrze idzie. Z kolei u pani Małgorzaty Oliwii Sobczak mamy historię, która zaczyna po prostu cykl kryminalny dziejący się w Sopocie, no powiedzmy szerzej w Trójmieście. Początek tej historii jest współczesny, ale potem ona się cofa do początku lat 90., bo no, chyba wiele nie zdradzę, mówiąc, że chodzi jednak o seryjnego mordercę. To znaczy, że zabójstwa są tak podobne, że pojawia się podejrzenie, że dokonała ich ta sama osoba. I z kolei w tym przypadku śledztwo prowadzą też dwie osoby, też para. Prokurator Leopold Bilski i jego asystentka, ale też utajona miłość, Anna Górska. I wcześniej takich wiele historii nie było napisanych przez mężczyzn. Ja znam tylko taką jedną, więc to pokazuje, że kobiety mają swój sposób patrzenia na historie kryminalne, a też, że ten kryminał kobiecy w Polsce ma się coraz lepiej i ja się spodziewam, że po sukcesie, autentycznym sukcesie Kolorów zła, te części pierwszej będą kolejne. Ta się nazywa Czerwień, będzie, zdaje się, następny kolor czarny. Spodziewam się, że już wkrótce doczekamy się kolejnych bardzo ciekawych kryminałów kobiecych i one będą naprawdę troszeczkę inne niż te, które piszą panowie. But I won't suffer for a fool gladly. Hear what the next girl said to me in the bathroom. I got your tune, yeah, I know your game. Your misfortunes, I'm about to shame ya. Ain't too clever, think I'm a stranger. Only have yourself to blame. Hey girl, to tell you for today. He just wants your booty. Two women said they've been calling on him night and day. Album z 2004 roku All About the Funk, The Brand New Heavies i Boogie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Wioletta Myszkowska. Witam ponownie. I pan Filip Piotrowski. Dzień dobry. Tak, pan Filip Piotrowski, Polska Akademia Nauk i Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Jesteśmy po lekturze dokumentu autorstwa European Parliamentary Research Service. To jest taka grupa badawcza, która robi raporty dla Parlamentu Europejskiego. I oni stworzyli taki dokument opublikowany na początku bieżącego roku. Jest to kompilacja różnych danych dotyczących wpływu przemysłu tekstylnego i odzieżowego na środowisko. Oczywiście w Europie. Ma być on podstawą, taką bazą wiedzy dla członków Parlamentu Europejskiego do prowadzenia rozmów na temat kolejnych regulacji prawnych, które mają prowadzić do rozwiązania problemu. No właśnie, jaki problem ma Unia Europejska z odzieżą i tekstyliami? No cóż, w dobie takiej bardzo szybkiej konsumpcji produkujemy coraz więcej ubrań i coraz więcej ich wyrzucamy. Tworzymy ich i używamy 40% więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu. I ta liczba, ten procent cały czas rośnie. Według niektórych badań to nawet 50, nawet 60%. To też zależy jakie badania, bo też część tych badań nie uwzględnia albo uwzględnia w sposób dość niedoskonały szarą strefę, jeśli chodzi o produkcję odzieży, tak zwanych podróbek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które też generują następny strumień odpadów. W każdym razie widać, że problem jest potężny, że używamy ubrań dużo więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu, że używamy ich coraz krócej, że coraz łatwiej wyrzucamy je na składowiska, czy wrzucamy je do naszych koszy na śmieci, a one później trafiają gdzieś razem ze strumieniem odpadów. No i to powoduje, że jakby Komisja Europejska, zdaniem Parlamentu Europejskiego, zaczyna zauważać, że w dobie zmian środowiskowych, zmian klimatycznych, w dobie coraz bardziej odważnego wprowadzenia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, no tego typu rozwiązania wydają się być delikatnie rzecz ujmując przeratowane. Unia Europejska właśnie ma taki plan wprowadzenia i wprowadza gospodarkę o obiegu zamkniętym i jakby celem tej gospodarki też jest to, żeby zmniejszyć odpady. Bardzo często się mówi o odpadach plastikowych i zaczyna się mówić o odpadach właśnie, jeśli chodzi o odzież i tekstylia. I co do tej pory udało się osiągnąć w prawie europejskim w kontekście właśnie odpadów tekstylnych i odzieżowych? Na pewno dużą zmianą jest zapowiadana nową dyrektywą odpadową konieczność odbioru odpadów tekstylnych jako oddzielnego strumienia odpadów do 2025 roku. To oznacza, że w naszych śmietnikach powinny pojawić się oddzielne kosze na ubrania, na zużyte ubrania. To jest duża zmiana, ponieważ ubrania przedtem trafiały do pojemników leczenia odpadów zmieszane i bo były już tak złej jakości po tym kontakcie z resztą strumienia odpadów, że nie dawało się z nimi nic zrobić. Czy tego typu zmiana spowoduje, że odpady będą, czy zużyte ubrania, które w strumieniu odpadów będą zbierane oddzielnie, będą mogły być ponownie wykorzystane albo jako zasób, czyli przetworzone w ramach procesu recyklingu, albo, co ważne i chyba równie istotne, ale też bardzo sprawnie funkcjonujące jako taki całkiem złożony system, będą mogły być użyte ponownie, rozdystrybuowane w ramach jakichś sieci second-handów, wysyłane albo w ramach europejskich krajów, tak się dzieje teraz z ubraniami produkowanymi w Europie Zachodniej, które wyrzucane przez swoich pierwszych właścicieli trafiają do takich wielkich stacji segregacji, w których się je dzieli na te lepsze i gorszej jakości. Natomiast później trafiają do second-handów albo w Polsce, w Bułgarii lub na Węgrzech, te lepsze, albo poza terenem Unii Europejskiej te gorsze. Zresztą te ubrania, które w Polsce się nie sprzedadzą z tego strumienia odpadów w second handach, też finalnie trafiają gdzieś poza granice Unii Europejskiej, często do krajów afrykańskich. Więc z jednej strony jest to jakiś sposób na danie ubraniom ponownego życia, ale z drugiej powoduje, że jakby w jakimś stopniu też odrobinę pozbywamy się problemu. Tak on znika z naszego strumienia odpadów i trafia gdzie indziej i gdzie indziej też inni producenci odpadów czy inne rządy, inni zarządzający tym strumieniem odpadów mają problem ze wzrastającą ilością odpadów tekstylnych, które są efektem takiego rozwiązania. Wydaje się, że odpowiedzią jest recykling. Jak recykling wygląda w Unii Europejskiej współcześnie? No, wygląda bardzo dobrze w kontekście frakcji takich jak papier, szkło, metal. Natomiast w przypadku tekstyliów wygląda bardzo rozmaicie. Są kraje, które radzą sobie z tym świetnie, jak Niemcy, gdzie przynajmniej odbiera się i w jakiś sposób stara się przetwarzać 70% ubrań. Są takie kraje jak Włochy, gdzie to jest raptem 11%, a co dzieje się z całą resztą, do końca nie wiadomo. Więc to jest bardzo zróżnicowany system i bardzo zróżnicowane są jakościowo osiągane przez poszczególne kraje wyniki. Natomiast generalnie wiemy i widzimy, obserwując i nowe dyrektywy, które pojawiły się w ciągu ostatnich 2 lat i pewne wciąż jeszcze nie do końca formalne zapowiedzi z nowej Komisji Europejskiej i z nowego Parlamentu, który jednak zdecydowanie po wyborach skręcił bardziej w kierunku Partii Zielonych, że w tej kwestii będą pewne regulacje, które staną się regulacjami ogólnounijnymi i może wtedy coś się poprawi, czy ten system będzie bardziej wyrównany w rozmaitych europejskich krajach. Mamy teraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Ona jest z maja 2018 roku. Już o niej wspomnieliśmy. Ona mówi o tym, że państwa członkowskie muszą ustanowić selektywną zbiórkę tekstyliów do 1 stycznia 2025 roku. Tam jest kilka propozycji na to, jak można to zrobić. Była mowa właśnie o tym, żeby postawić odpowiedni kosz. Była też w tej dyrektywie taka sugestia, że być może zbieranie ubrań taką metodą od drzwi do drzwi. Który z tych sposobów jest najskuteczniejszy na wprowadzenie tej selektywnej zbiórki tekstyliów? Wydaje się, że każdy z nich na pewno poprawi sytuację, którą mamy teraz. A oddzielny kosz jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy ogólnie poziom recyklingu jest wysoki. Czy poziom tej selektywnej zbiórki, powiedzmy tak, u źródła, czyli to, w jaki sposób my segregujemy odpady, jest dobry i to jest dobra jakość selektywnie zbieranych odpadów. W Polsce pewnie byłby z tym pewien problem, bo ogólnie rzecz biorąc segregujemy raczej słabo. Tak? Mieszamy odpady w koszach, wrzucamy często gdzie popadnie, szczególnie w budynkach wielorodzinnych. To bardzo później mocno widać w badaniu strumienia odpadów. Natomiast Ta segregacja śmieci na pewno to jest jakiś krok do przodu do tego, żeby recyklingować. Będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat, co my możemy zrobić, jeśli chodzi zastanowienie się nad tym, co robić z ubraniami, które się piętrzą w naszych szafach, a my zachęcamy teraz państwa do dyskusji. Jest dostępny mój adres mailowy wioletta.myszkowska@polskieradio.pl, ale też numer telefonu 22 7 3. Postaramy się odpowiedzieć na państwa pytania. Wioletta Myszkowska i Filip Piotrowski jeszcze do nas wrócą. Ja tylko jedno zdanie komentarza. Jak zwykle zdrowy rozsądek jest najlepszym lekarstwem na wszystko i czasami nie potrzeba żadnych rozporządzeń, ustaw, po prostu róbmy tak, jak nam serce dyktuje, czyli przekazujmy zużytą odzież na przykład potrzebującym. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jest 10:30. space. Dobre piosenki są zawsze dobre, a klasyczne albumy zawsze klasyczne. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka. Jesteśmy połączeni. 23 października to bardzo ważny dzień dla Węgrów, którzy dziś obchodzą swoje wielkie narodowe święto, rocznicę wybuchu Powstania Węgierskiego w 1956 roku. W Budapeszcie jest Mariusz Krzemiński. Jak wyglądają obchody tego święta? Witaj, Mariusz. Dzień dobry. No, atmosferę święta czuć na budapeszczańskich ulicach już od kilku dni, bo z racji tego, że w tym roku święto wypada w środę, to wielu Węgrów już w piątek rozpoczęło długi weekend. Część postanowiła spędzić to święto w rodzinnej atmosferze i wyjechała poza miasto, ale to nie oznacza, że Budapeszt opustoszał. Wręcz przeciwnie. Wspaniała pogoda zachęca do spacerów po tym przepięknym mieście. Z okazji święta można oglądać w słynnym gmachu parlamentu Narodowy Skarb Węgier, czyli koronę świętego Stefana. Insygnium koronacyjne królów Węgier. Także rocznica powstania, wybuchu Powstania Węgierskiego to naprawdę wielkie święto. Rocznica powstania 56 roku. Małgorzata Tokacz z Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Jest jednoznacznie dla wszystkich bardzo ważna. Nie ma rodziny na Węgrzech, która nie jest dotknięta w jakiś sposób tym powstaniem węgierskim. Bo albo ktoś ucierpiał, albo ktoś wyjechał, albo komuś tak się zmieniły losy. Trzeba też pamiętać, że to jest z tych wszystkich świętowanych rocznic w naszym regionie bardzo świeża. Mogą świętować dopiero od momentu transformacji, kiedyś było zakazane. To jest ciekawe, jak popatrzymy na historię Węgrów. Ojciec Andrzej Kostecki, dominikanin od ponad 20 lat pracujący na Węgrzech. Ma się takie doświadczenie i wrażenie, że Węgrzy zawsze gdzieś tam przegrywali, zawsze gdzieś dostawali. I 56 też taki był, no nic nie osiągnięto. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo duża grupa Węgrów, ponad 200 tysięcy, opuściła po tych wydarzeniach Węgry. Dużo osób spędziło wiele lat w więzieniu. Były ofiary nie tylko sam walk, ale też ofiary skazywane na karę śmierci. Po stłumieniu rewolucji 300 osób zostało stracone. Miklós Mirowic, historyk. 200 tysięcy ludzi wyemigrowało z kraju. 2,5 tysiąca ludzi poległo w walkach. Ta rewolucja chyba największa wydarzenia w historii Węgier, bo proszę wyobrazić sobie, co to kilka tysięcy młodych ludzi w Budapeszcie schwyciło się za broń i zatrzymało najpotężniejszą armię w całym świecie. Rewolucja wygrała, oczywiście tylko na kilka dni, ale wygrała. Nigdy w historii Węgier nie było coś podobnego. A obchody tego ważnego święta potrwają aż do 4 listopada i przez ten czas po Budapeszcie będą kursowały zabytkowe tramwaje, takie same jak ponad 60 lat temu, a w miejscach związanych z tamtymi wydarzeniami będzie można spotkać grupy rekonstruktorów, które będą przypominały to, co działo się na ulicach Budapesztu w 1956 roku. Mariusz Krzemicki i Budapeszt. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Jest 10:39, 40 już nawet. Ramin Gambling Man i The Bob Ziegler System, a w studiu już Państwo słyszą, jest redaktor Marek Wiernik, co oznacza, że za chwilę zaczyna się cały ten rok. Cały ten rok. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa, witam Hieronima. Co słychać? No, co słychać? No, Liga Mistrzów wczoraj była, dzisiaj zaczęło się NBA w nocy. Dobrze. Tak, od mocnego uderzenia Lakers-Clippers, ale to ciebie nie interesuje, dobra, zdaje się tak, że wiesz. Koszykówka na razie jeszcze no chwilowo. Właśnie. Nie, natomiast interesuje mnie to, co się dzieje wokół nas. Tym razem w polskim rock'n'rollu, bo pogramy dziś polską muzykę z polskich płyt. Punk rock, czyli po prostu rock and roll, bo to muzyka rock and rollowa i chciałbym od razu zacząć od zespołu. Nie bójmy się tego słowa. Mamy zespoły, mamy drużyny, załogi na poziomie światowym i powinny one się pojawiać jak najczęściej na antenach radiowych. Myślę teraz konkretnie i trzymam w ręku tegoroczną, bo to już taki czas pomału na podsumowania, prawda? Pomału nam się ten rok kończy. Końcówka października, tak, właściwie to już no, można, wiek tak. Mamy 21 i jest taka płyta właśnie, tak zatytułowana, 21 wiek i to jest ta najnowsza, cały czas nowiutka płyta zespołu Moskwa, bo to jest płyta naprawdę znakomita, świetne teksty Gumy, no ja jestem od zawsze byłem pod wrażeniem Gumy, gitarzysty, śledzę zawsze na koncertach to, co on wyprawia, jaką ma kondycję, siłę i naprawdę w tym gatunku jeden z najlepszych gitarzystów europejskich. Ale, przepraszam, Marku, że ci przerwę, proszę, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że właśnie ci buntownicy z lat z 80., czyli Moskwa, Kazik, nie wiem, no troszkę no, późniejszy deserter, buntownik, tak, Deserter, Pijama Porno, wszyscy wydali w tym roku nowe rzeczy. Wszyscy odżyli i mają coś do powiedzenia nadal. Dokładnie. Tacy, wiesz, 50-letni gniewni powiedzieli, że nie, my musimy wziąć sprawy w swoje ręce ponownie i musimy tutaj nasz bunt przedstawić. To trochę też wynika z tego, że to, co się dzieje na tym naszym rynku muzycznym w pewnym momencie, no, staje się męczące. Jest dużo tego takiej konfekcji i gdzieś już przyszedł ten moment, że chciałoby się posłuchać czegoś mądrzejszego. Czyli łapiemy za gitary i gramy. Tak to nazwę. Jeszcze powiem o Moskwie, że akurat jutro inauguruje 11. edycję Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych, jedna z ważniejszych światowych imprez tego typu i Moskwa z Blitzkriegiem otwiera to wydarzenie, także wszystko nam się ładnie układa, stado wybrałem na dziś, Moskwa! We'll be right back. hajnowej, ciągle nowej płyty tegorocznej, XXI wiek, Moskwa z gumą w roli głównej. Zbliża się listopad, no taki czas wspomnień, myślę o początku listopada, o święcie i tak się ułożyło, że w tym środowisku punkowym to mi się podoba, bo oni ze sobą koncertują, nagrywają wspólnie płyty, zbierają się, na grudzień szykuje się w Warszawie punk festiwal, taki też sporo różnych bandów zjedzie się do progresji. Podoba mi się to, że powstała taka formacja, supergrupa, zresztą bardzo ładnie nazywa się ten band, United Punk Orchestra. I to jest zespół, w którym znaleźli się muzycy z różnych bandów. Jest na przykład właśnie Robert Szymański, który to zainicjował, zespołu Sex Bomba. Jest Siczka z KSU, w składzie jest Smalec z Gagi, Zielonych Żabek. Teraz mówię tak z pamięci. A, o, jest dziewczyna, bo jest Agata Polit, przecież Blade Loki, DDA, jeszcze kilku innych muzyków. No i zespół ten zorganizował się po to, aby powspominać i wspomnieć świętej pamięci Tomka Siwego Wojnara, a więc wokalisty zespołu Defekt Mózgu. Ma wielu przyjaciół, fanów i z tego co wiem, to w najbliższą niedzielę w Wałbrzychu dojdzie do odsłonięcia ławeczki Siwego, więc znowu się zjadą muzycy z zaprzyjaźnionych różnych bandów. Cały czas ta pamięć jest i jest nawet z tego okazji ukazała się taka płytka United Punk Orchestra, a ja żyję obok was właśnie z utworami Siwego. Teraz posłuchamy? Tak, i to będzie jeden z tych utworów, a ja żyję właśnie. To posłuchajmy, a później jeszcze wrócimy do tego festiwalu w progresji. United Punk Orchestra. Jeszcze wróćmy do tego festiwalu Punk Fest, o którym wspomniałeś. 14 dzień grudnia. No, no 40. rocznica wydania London Calling The Clash. I na tym Punk Feście w progresji wystąpią Sex Bomba, Psy Wojny, Debil, Włochaty, Defloracja, Gaga, Zielone Żabki, Polskwa, Cela numer 3, Allianz i Karcer. Czyli ale dobry fajny skład. Fajny skład. Jeszcze cała masa innych zespołów odżyła, gra, koncertuje, ma publiczność, ludzie przychodzą.